polisen, Karolman. Ja, hej, det var på polisen. Hej. Hej, Martin Sedeus heter jag. Mm. Du, jag vill fråga dig en fråga lite grann om en grej som jag inte har koll på riktigt. Mm. Är det olagligt att prostituera sig? Vänta, ska jag fråga? Det är det väl inte. Vad ska jag höra med vakthavande? Ja. Är det någon mer frågor du har? Nej, det, jag vill bara kolla om det är ett lagbrott eller inte. Okej. Okay. Ja. Nej, det är det inte. Det är inte det, va? Nej. Nej, jag ville bara kolla. Okay. Mig, för jag har fått lite påstöt när jag brukar gå bada på centralbadet. Jag har fått lite olika anbud och sådär. Jaha. Så att jag ville höra lite hur det ligger till från er sida. Men då kan jag säga så att ni liksom lägger inte i om jag ligger med stjärten i vädret, så att säga. Nej. Tillråder ni eller avråder ni från den här typen av affärsverksamhet? Vill du höra mer om det, va? Då tycker jag att du ska prata med sedlighetsroten. Men de utreder ju sånt här, va? Ja. Så de kan säga om de tycker att det här är en grej du ska nappa på. Eller mer att här ska du nog stå pass, så att säga pass och hoppa över, va? För att det kan ju vara bättre att satsa på ett annat jobb. Ja, det tror jag nog att de du råder dig till. Mm. Jag ska fundera det här med på det. AIDS och allt vad det är, va? Ja, just det. Ja. AIDS, ja. Det är ju en, det kan man säga. Det är ju en, det som man får sätta på minussidan då om man gör en kalkyl på ett sånt här jobb. Ja. Mm. Jag ska sätta upp det på minussidan. AIDS-risken, den är inte, det får jag säga. Det talar ju emot det hela. Kanske. Nej, precis. Så du har tänkt börja starta upp den verksamheten, eller? Nej, jag har bara fått lite erbjudanden och sådär. Och tycker liksom, när du var och bada? Ja, precis. Vet du, sådär, och liksom erbjuder mig en 800 000 spänn sådär. Skattefritt och så. Det är klart, det är ju frestande. Ja. Men jag ska fundera på det, hörru. Okej. Tack ska du ha. Hej.